Bun ai fost, o, Domnul meu, cu mine, un rob netrebnic și neînsemnat. N-am meritat să-mi faci atâta bine, samaritean, milos și minunat. N-am meritat să-mi faci atâta bine, samaritean, milos și minunat. Aș vrea să-ți mulțumesc, să cânt, să te slăvesc. Aș vrea, Iisus, să-ți spun, să-ți spun că te iubesc. În toată viața mea, aici cât mai trăiesc, aș vrea, Iisus, să-ți spun, să-ți spun că te iubesc. Te laud pentru îngerea-ți divină și pentru pacea ce-o lași pe pământ. Pentru că încă vine norul slavei și se aud cântări prin Duhul Sfânt. Pentru că încă vine norul slavei și se aud cântări prin Duhul Sfânt. Aș vrea să-ți mulțumesc, să cânt, să te slăvesc. Aș vrea, Iisus, să-ți spun, să-ți spun că te iubesc. În toată viața mea, aici cât mai trăiesc, aș vrea, Iisus, să-ți spun, să-ți spun că te iubesc. Bun ai fost în ceasul încercării, prieten credincios și neschimbat. Când ți-ai pus mâna în clipele durerii pe fruntea mea și am fost vindecat. Când ți-ai pus mâna în clipele durerii pe fruntea mea și am fost vindecat. Aș vrea să-ți mulțumesc, să cânt, să te slăvesc. Aș vrea, Iisus, să-ți spun, să-ți spun că te iubesc. În toată viața mea, aici cât mai trăiesc, aș vrea, Iisus, să-ți spun, să-ți spun că te iubesc. Aș vrea să-ți mulțumesc, să cânt, să te slăvesc. Aș vrea, Iisus, să-ți spun, să-ți spun că te iubesc. În toată viața mea, aici cât mai trăiesc, aș vrea, Iisus, să-ți spun, să-ți spun că te iubesc.